Het is 1 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. De enige manier om deze winter een nieuwe lockdown te voorkomen is dat de basisregels beter worden nageleefd. Dat staat in het nieuwste advies van het OMT en het kabinet. De corona-experts zeggen dat het opvolgen van de basisregels beter werkt bij het bestrijden van het virus dan een nieuw pakket maatregelen. In het OMT-advies staat verder dat het sluiten van scholen koste wat het kost moet worden voorkomen, omdat er steeds meer bewijs is dat kinderen daardoor schade oplopen. Het aantal miljonairs in Nederland is weer toegenomen. Begin 2020 telde het CBS 24.000 miljonairs meer dan het jaar daarvoor. In totaal telt ons land bijna 280.000 huishoudens met een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Het gaat grotendeels om vermogen op papier, dus niet alleen om spaargeld, maar bijvoorbeeld ook om een eigen huis of andere bezittingen, zoals een belang in een bedrijf. De stijging van het aantal miljonairs is onder meer het gevolg van de goed draaiende economie, de sterk gestegen huizenprijzen en de hoge beurskoersen. In het centrum van Zwolle zijn tientallen mensen die daar wilden demonstreren door de politie weggestuurd, meldt RTV Oost. In de stad is een noodbevel van kracht, omdat de betoging niet was aangemeld bij de gemeente. Ook waren er signalen dat mensen wilden rennen. In Drachten is ook een noodbevel afgekondigd na oproepen op sociale media. De burgemeester was bang dat de situatie uit de hand zou lopen. Gisteravond waren er in meerdere plaatsen in het land ongeregeldheden. Daarbij werden bijna 30 mensen aangehouden. De Britse staat neemt tijdelijk een failliet energiebedrijf over. Dat gebeurt om te voorkomen dat de 1,7 miljoen klanten zonder stroom komen te zitten. Het gaat om Bulb Energy. Het bedrijf is omgevallen vanwege de hoge energieprijzen en is nu genationaliseerd. De komende tijd zal er op kosten van de staat gas, elektriciteit en water worden geleverd. Bulb Energy is het 21ste Britse energiebedrijf dat sinds augustus failliet is gegaan. Het weer, tot besluit vanuit het noorden bewolking met af en toe regen. Morgenochtend in het zuiden ook nog wat regen. In de middag zo goed als droog met af en toe zon. En het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ja, lieve nachtelijke luisteraartjes. Hier is Sarah met een gedichtje voor jullie. Hij is van Wislawa Szymborska en hij heet Hier. Ik weet niet waar nog meer, maar hier op aarde is genoeg van alles. Hier maakt men stoelen en verdriet, schaartjes, violen, tederheid, transistors, stuwdammen, grappen, kopjes. Misschien dat elders van alles meer is. Alleen ontbreken daar om bepaalde redenen schilderijen, kinescopen, noedels, tranendoekjes. Hier is een overvloed aan plekken met omgeving. Op sommige kun je behoorlijk gesteld raken, ze op jouw manier benoemen en behoeden voor het kwade. Misschien zijn elders soortgelijke plekken, alleen vindt niemand die daar mooi. Misschien als nergens anders of zelden ergens, heb je hier een eigen romp en daarbij de nodige attributen om bij kinderen van anderen die van jezelf te voegen. En verder handen, benen en een verbaasd hoofd. Onwetendheid hier is al door in de weer. Telt voortdurend iets, vergelijkt, meet, trekt daaruit conclusies en wortels. En ik weet het, ik weet wat je denkt. Niets hier is blijvend. Want voor eeuwig en altijd in de macht der elementen. Maar zie, elementen raken snel vermoeid en moeten soms lang rusten. En ik weet wat je nog meer denkt. Oorlogen, oorlogen, oorlogen. Maar ook daartussen doen zich pauzes voor. Geef acht, de mensen zijn slecht. Plaats rust, de mensen zijn goed. Op geef acht produceert men woesternijen. Op plaats rust worden in het zweet des aanschijns huizen gebouwd en raken snel bewoond. Het leven op aarde is tamelijk goedkoop. Voor dromen bijvoorbeeld betaal je hier geen cent. Voor illusies pas als je ze kwijt bent. En voor het hebben van een lichaam alleen met dat lichaam. En alsof dat nog niet genoeg is, draai je zonder kaartje mee in een carrousel van planeten en samen met haar zwart in een storm van melkwegstelsels. Door tijden zo duizelingwekkend dat niets hier op aarde daar zelfs maar van trillen kan. Want kijk maar eens goed. De tafel staat waar hij stond. Op de tafel ligt een briefje zoals daar neergelegd. Door het open raam een vleugje van enkel lucht. En in de muren geen vervaarlijke spleten waardoor je nergens heen zou kunnen waaien. De late avondshow met Milou Brandt. Hoi, ik ben vannacht uw Miss Podcast. En dat was het stemgeluid van mijn gast, Sarah de Mongie. Hey. Wat een mooi gedicht. Ja, hè? Je bent, ik vind het ook heel erg bij je passen. Ik zal even al kort uitleggen wat je doet. Je bent theater- en podcastmaker van ontroerend mooie kinderpodcasts in het bijzonder. We laten nog heel veel een mysterie wat dat dan precies is. Ja, dat is goed. Kunnen we het eerst even over je gedicht hebben. Wisława Szymborska. Ja. Met Hier. Ja. Als ik daar naar luister, er zit al zoveel. Je maakt dus kinderpodcast. Ik hoor hier ook een soort die kinderlijke verwondering die hier zit om alles om ons heen. Wat zij zo goed kan duiden. Ja, wat zeg je dat mooi. Zo heb ik er nog niet naar gekeken. Ja, echt het bevragen van de wereld om je heen en het goede te mogen zien, hoewel dat soms lastig is. Ja, zeker. Maar de verwondering om de kleine dingetjes. Precies. En ook de onbevangenheid waarmee je ze kan waarnemen. Precies, hoe mooi tranendoekjes bijvoorbeeld zijn. Dat iemand die heeft uitgevonden om tranen mee te drogen. Ja, ja, dat is ook een heel mooi ding natuurlijk. Ja. Is het je favoriete gedicht? Ja, het is mijn favo-gedicht. Ik heb hem al heel lang en een van mijn beste vrienden, Jip, heeft het me ooit aan me voorgelezen toen ik tiener was. En ik was stiekem verliefd op hem, maar nu zijn we hele goede vrienden. En je kent hem nog niet uit je hoofd in de tussentijd? Nee, misschien omdat ik dat nooit heb geprobeerd. Misschien moet ik dat gaan doen. Hmm. Het is best wel een lang gedicht. Ja, iets te lang. En je kan het heel goed voordragen. Dus dan ben ik bang om fouten te maken. Je bent gewoon geslaagd voor deze test in ieder geval. Dankjewel, Milou. Wat gaan we doen het komende uur? Jij gaf mij de belangrijkste geluiden uit je leven. En ik heb jou één geluid teruggegeven in de vorm van een podcast. Zeker. En die podcast die heet Pixel Shit. En het is een fictieve podcast. En ik bleef een beetje in jouw genre. Namelijk podcast voor kinderen of voor iets oudere kinderen, denk ik al in dit geval. Ja, klopt. En het is goed oefenmateriaal, want ik ga hierna een fictiepodcast maken. Ja, het is fictie. En jij maakt een soort true crime voor kinderen. Klopt. Wat dus echt gebeurd is met die kinderen zelf. Maar dit is fictie. En ik las ook wat Luc mij doorgaf, mijn redacteur, dat jij hierover nadenkt. Dus achteraf was het een schot in de roos. Of mag ik dat zeggen? Een schot in de roos, zeker. Ja? We gaan er straks alles over kwijt kunnen, denk ik. Precies, ja. Want dan komen we tegen het einde van het uur op terug. Dan nu de onthulling van het eerste mysterie van de avond. Wat voor podcast maak jij? Dat gaan we horen in jouw audioportret. Dames en heren, jongelieden. Welkom bij de grote Kiesvrouwenshow. Vanavond gaan wij het hebben over Europa. Sarah is theater- en podcastmaker. Na haar afstuderen maakte ze de voorstelling Het Mysterie van de Grote Mensen. Als podcastmaker produceerde Sarah recent een podcast genaamd Sarah's Mysteries. Een true crime kinderpodcast voor het hele gezin. Toen ik 12 was, heb ik iets mysterieus ontdekt. Ik was op zolder bij mijn oma. Ze heeft zo'n zolder die een beetje muf ruikt en waar het altijd vochtig is. Ik speelde verstoppertje met mijn zusje. Zij zocht, ik zat boven op die zolder. En opeens zag ik, in een kastje, een gouden tand. In een glazen potje. De afvalbak. De afvalbak? Ja, precies. Zo'n groot stinkend ding dat voor grote relatieproblemen kan zorgen. In deze aflevering zoomen we in op dat moment in je relatie waarop de een net iets te dicht in de space van de ander komt. Lieve jongeren, ga naar die stembus. Pak dat stembiljet uit je post, uit je rommel. Doe me je tas en ga. Je moet gaan stemmen vandaag. Het is echt belangrijk. Belangrijker dan ooit. Wat als niets is dat je dacht en wat je wist en hoe je deed. En hoe alles verder gaat en dat je dat dan weer vergeet. Dat je voelde wat je voelt, terwijl je denkt wat je toen dacht. En hoe alles te verwachten was, al was het onverwacht. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Ja, dat was het audioportret. Hilarisch dit. Hoe heeft iedereen dit kunnen vinden? Fantastisch. Ja, dat Luc die kan heel veel. Niet normaal. Ja, ik sta ook elke keer weer versteld van zijn kunde. Ik wist niet eens dat het allemaal online stond. Jazeker. Dit is Alles Onverwacht. Dat is het nummer wat speciaal voor jouw podcast Sarah's Mysteries. Zeker. Door de legendarische Darius Timmer en Tessa Rose Jackson. Die dit samen voor mij gemaakt hebben. Ja, heel toepasselijk. Ja. En we begonnen dit fragment met de kiesvrouwen. Klopt. Een fragment uit 2020, want dat is een van jouw andere dingen. Je bent podcastmaker, maar daarnaast doe je nog wel meer. Waaronder dus iets, dat vond ik wel een interessante paradox eigenlijk. Want politiek is natuurlijk een breed maatschappelijk onderwerp. Ja, ja. En dat is echt wel even iets anders dan op zoek gaan naar de verloren portemonnee van iemand. Of het verloren steentje. Ja, soms voel ik me een beetje alsof ik een soort gespleten persoonlijkheid heb of zo. Is dat echt zo? Ja, wel een beetje. En ik heb daar ook wel last van. Of ergens denk ik, moeten we niet een soort eenheid hebben in het leven? Maar ja, mijn hart gaat ook wel echt heel erg hard kloppen van grote politieke thema's en activisme. Mensen naar de stembus lokken. Ik vind dat iets heel leuks. Mm-hmm. En we maakten deze verkiezingsshow samen met de kiesmannen. Waarin we dus interactieve shows maken rondom een verkiezing. Dus dit was dan de Europese verkiezing. Maar er komt nu bijvoorbeeld ook weer de gemeenteraadsverkiezingen aan. Ja. Daar gaan we nu nog geen show over maken. Maar dat zijn wel dingen waar ik heel erg van hou. Om grote, ingewikkelde, rare dingen begrijpelijk te maken. En op een interactieve manier te behandelen. Ja. En dan vooral voor studenten. Hè? Om die voor naar jonge de mensen te krijgen. Jonge mensen, inderdaad. Jonge mensen, ja. We hoorden verder ook nog oorzaken. De podcast in 2021. Ja. Nou, een stukje uit Sarah's Mysteries. Ja. Podcast uit 2021. Je bent ook weer met een nieuw seizoen bezig, hè? Ja, we zijn nu aan het researchen met nieuwe afleveringen. Want ik begrijp dat daar ontzettend... Kijk, wat, misschien moet jij vertellen. Wat doe je precies in die podcast? Ja, Sarah's Mysteries is een jeugdpodcast. Een van de eerste jeugdpodcasts in Nederland. Waarin kinderen zich bij mij kunnen aanmelden met een mysterie uit hun eigen leven. En ik probeer dat met hen op te lossen. En dat zijn niet dingen als waarom is de maan rond of zulke soort mysteries, maar echt dingen die zich in hun hoofd afspelen en die ze maar niet begrijpen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk waar we achter proberen te komen. En ik ga dan met ze op pad om dat mysterie op te lossen. Ja. En dat levert dan soms... Nou, er is een jongen, Jinx heet hij geloof ik. Hij heeft een kluis gevonden. En, maar niemand heeft de code. Die staat bij zijn oma thuis. Ja, inderdaad. Het is toch wel, het is een uitdaging wel. Want ik denk elke keer als ik aan zo'n aflevering van jou begin. Ja. Straks zit er niks in die kluis. Of vind je degene van die portemonnee niet? Ja. Of loopt het uit op één grote deceptie? Ja. Maar dat gebeurt nooit. Nee, dat... Nou... Ja, het is maar net hoe je het ziet, denk ik. Je hebt elke keer wel echt een spannend element wat je erin weet te krijgen. Ja. Ja, kijk, het is gewoon wel hoe je het zelf benadert. Want er was bijvoorbeeld een aflevering over een jongetje die had een luik in zijn school gevonden. En hij dacht dat daar mensen uit de Tweede Wereldoorlog verstopt zaten. Dus daarmee kwam hij aan bij mij en dat was zijn mysterie. Mm-hmm. En toen, niet veel later, zijn we met hem naar zijn school gegaan om dus te kijken van is dat een schuilkelder geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar wat denk je op zo'n moment dat hij tegen jou zegt, volgens mij is dit een luik uit de Tweede Wereldoorlog? Daar probeer ik dan wel mijn 12-jarige zelf te channelen en dat wel echt te geloven of daarin mee te gaan in ieder geval. Want de 27-jarige Sarah die denkt ja. Ja, en misschien de 40-jarige Sarah die ergens in mij zit. Oh ja. Of in ieder geval, daarom ben ik de podcast ook wel begonnen, omdat ik denk dat heel veel ouders dat meteen zouden hebben. En ik denk wel dat er iets in mij zit dat verafschuwt of zo. Dat gevoel van wat we allemaal kennen wel, wat ouders dan hebben van ja hoor. Mm-hmm. Maar goed, dus dat vergeet ik dan. Maar goed, dan kom ik met hem aan op de eerste draaidag bij die school. En dat is gewoon een jaren 60 gebouw. Gewoon dikke, moderne bakstenen. Ja, en dan denk jij... En dan is er wel even een moment dat ik denk, oké, hoe gaan we dit doen? Mm-hmm. En dan probeer ik wel na te denken over hoe spanning en verwondering en nieuwsgierigheid wel zo lang mogelijk te kunnen vasthouden. In plaats van dat ik dan zeg, nou, dat lijkt me een beetje raar. Mm-hmm. Want ja, wie ben ik om dat te zeggen? Die vraag stel ik mezelf dan wel. Ja, ja. Wie ben ik om hem te vertellen dat het niet waar is? Ja, volgens mij is dat zijn zoektocht en zijn route om daar zelf achter te komen. Ja, oké. Okay. Ik heb die aflevering nog niet geluisterd. Misschien moet ik dat eerst nog even doen. Ja, dat is wel een hele grappige aflevering. Want dan gaan we dus inbreken in zijn school. Terwijl het echt diehard corona is. En we mogen er echt niet naar binnen. Dus mm-hmm. Dan hebben we een smoesje dat zijn... Zo'n secretaresse zegt van, nou, je mag eigenlijk niet naar binnen. En dan zeg ik dan, oh, maar ik ben zo oppas. En hij wilde heel graag de school laten zien. Dan heb ik zo dat microfoontje een beetje zo verstopt. En dan lopen we naar binnen en dan zijn we bij dat luik. En we doen dat luik open. En dan komt er dus een vrouw naar ons toe die mij echt aankijkt van, wat is dit? Wat doe jij hier in deze school? Ja. En dan zijn er wel momenten dat ik echt denk van, oh lord, nu heb ik mijn 12-jarige zelf wel iets te erg gechanneld. En dit kan eigenlijk gewoon niet. En ja, op dat snijvlak bevind ik me wel. Ja, ja, ja, maar jij zit gewoon helemaal ook even in die leefwereld. Want wat jij ook heel goed doet in die podcast. Jij praat met dat kind alsof, nou ja, of jij ook een kind bent. Of in ieder geval of dat kind ook een volwassene is. Maar het is heel erg op hetzelfde niveau. Ja, dat is grappig, hè? En je hoort jouw enthousiasme en jouw interesse en ja, het meedenken. Ja. En dat maakt het gewoon een hele boeiende podcast. Ook voor volwassenen eigenlijk. Ik weet nog de eerste keer dat ik één aflevering hoorde. Toen gingen we hem bespreken in Vink, zo een tijdje geleden. En ik zat toen in een trein en ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen. Omdat ik zo in vervoering raakte door, ja, door die Morris. Die de portemonnee die hij had gevonden wilde terugbrengen bij de eigenaar. Zo lief. En als het dan gebeurt, je zit er zo in. Ja, dat doe je echt ontzettend goed. Ja, toen zat hij daar met dat pakketje met die portemonnee op zijn schoot. Op weg daarheen. En ik dacht, volgens mij wil ze me helemaal niet teruggeven. En dat was wel een moment dat ik dacht, oh, hier zit ook de thematiek of zo, weet je wel? Van hoe je je aan iets gaat hechten wat misschien wel helemaal niet van jou is. Mm-hmm. Dat was een mooi moment, ja. Ja, prachtig. En verder hoorden we nog liefdeslessen voor een ambtenaar. Ja. Podcast in 2020. Ja, dat hebben we in opdracht van een plek gemaakt die voor de overheid werkt. Over de relatie tussen de burger en de ambtenaar. Mm. Ja. Was dat heel liefdevol? Nee, niet zo liefdevol. Nee, maar we eindigden dus elke aflevering met een liefdesles. Dus dat ging bijvoorbeeld over afvalbak. Dat hoorde je dan net. Over de gemeente die afvalbakken per ongeluk voor je huis neerzet. En dat vergeleken we dan met hoe het is als je nieuwe vriendje telkens zijn vieze sokken bij je achterlaat. Nou ja. En zo probeerden we dan op een liefdesles te komen die zowel voor jou en je vriendje geldt als voor de burgerlijke overheid. Ja. En tot slot nog de ochtendshow To Go van het AD in 2019. En natuurlijk dat nummer Alles Onverwacht. Ja. Nou, zullen we maar eens beginnen? We gaan nu pas beginnen. Een kwartiertje op weg, maar we gaan nu pas beginnen. Oh, nou, laten we beginnen dan. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, mijn gast is Sarah de Monchy, theatermaker en podcastmaker. Dat is misschien wel de bekendste vogel van Nederland. Ja. Een van de. Ja. Waar doet dit je aan denken? Nou, hij is bijna goed. Mag ik hem nog iets beter doen? Ja, is het de duif met 5 tonen in plaats van 3? Nee, dit is de duif met 3 tonen volgens mij. Ja, dit is die met 3. Maar ja, bedoel jij die met 5? Die met 5, ja. Oké, doe maar. Oké, ik doe hem nu, ja? Ja. Oké. En dit is dus het ding. Hij stopt opeens. Ja. Herken je dit? Ja, ja, ja. Ik denk ook van, maar nu moet je nog koekoe. Want wij mensen, wij eindigen onze zinnen ook, als we stoppen met praten, gaan we naar beneden. Ja. In plaats van om. En dan stoppen we midden in. Nou, dit is het mysterie van mijn jeugd. Ja. Je hebt het nu precies verwoord. Waar ik nachtenlang bij wakker kon liggen. Want ik kom uit het centrum van Amsterdam, bij de Nieuwmarkt. En daar had ik een zolderkamertje. En naast mijn zolderkamer was dus deze duif, of meerdere duiven, die dit dus altijd deden. En ik dacht dat dit toevallig die ene duif was. Ja. Maar toen werd ik ouder en toen hoorde ik dit dus overal precies hetzelfde deuntje. Ook in andere landen. En ook die duiven uit andere landen stoppen dus in het midden van hun zin. Wat zeggen ze tegen elkaar? Jij dacht, dit is uniek voor deze duif. Dit is gewoon een rare duif die stopt midden in zijn zin met praten. Maar dat doen alle dus. Allemaal. Ja, was dat echt een ontdekking? Ja, dat was echt een mega ontdekking. En ik heb me ook altijd afgevraagd waar ze het dan over hebben. En ik lag dan in mijn bedje en die duif was daar dan. En ik vroeg me gewoon af, is dit jouw lied? Is dit je zin? Is dit jouw lijfspreuk? En wie heeft het bedacht dat het zo klinkt, ja, alsof er nog iets moet komen? Want je zou toch zeggen, is dat niet iets universeels? Moeten dieren dat niet ook hebben? Precies, en dat het zo'n duidelijk geluidje en zo'n duidelijk melodietje is, vond ik ook zo bijzonder. Wat zo voor mensen gemaakt lijkt te zijn. Maar ik vond het ook heel mooi om te voelen dat dat dus niet zo is. Je staat bijna even naar je hart, ja? Ja, ik krijg echt weer bijna tranen in mijn ogen. Hoe komt dat, denk je? Nou, omdat dit het liedje is wat mijn vader altijd floot toen ik heel klein was. En hij floot dat zo mooi. En ik kon echt alleen maar in slaap vallen als ik dat liedje hoorde. En deed het voor je ging slapen? Ja, hij moest ook altijd mij naar bed brengen toen ik klein was. En ik vond het prachtig. Mm-hmm. En ik dacht dat hij dat verzonnen had. Zoals zoveel kinderen denken dat de ouders dingen verzinnen. Terwijl dat helemaal niet waar is. En toen bleek dat een heel mooi nummer te zijn. Auld Lang Syne. Een heel oud nummer. Mm-hmm. Het afscheidsnummer wordt het ook wel genoemd. En toen... En nu komt het grote moment. Weer een ontdekking. Een ontrafeling van een mysterie. Een ja. mega ontrafeling. Bleek dit... vervormd te zijn naar Nederland. Oh, ja. Nederland, jij bent mijn kampioen. Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen. Ja, nou, Hazes. Hazes? Staat hier. Heeft Hazes dit voor het eerst gedaan? Nou, nu ga ik ook twijfelen. Het is in ieder geval ook wel nagedaan door veel populairdere... niet populairder. Mensen van deze tijd. Oh jee, ik ben echt volgens mij mensen voor een schenen aan het schoppen op dit moment. Ik zoek het wel even op. Gaat jij verder? Zoek jij het even op. Nou goed, ik kwam er dus op een gegeven moment achter dat dit nummer is gezongen door misschien wel Hazes. En het was voor mij echt een moment waarvan ik dacht, dit kan niet. Dit is het lied van mijn vader voor mijn fluit. Hoe hebben jullie dit kunnen weten? Hoe zijn jullie daarachter gekomen dat dat nummer is? Ik dacht echt, zij hebben ingebroken in het zolderkamertje bij mijn vader en ik. Ja. En hebben dit gehoord en hebben hier een lied op gemaakt. Nou, toen kwam ik erachter dat er dus nog een tussenstap was. Dus dat mijn vader dit helemaal niet verzonnen had. Dus het waren zoveel ontdekkingen in het echte leven waar ik echt helemaal niet tegen kon. Ja. Maar inmiddels kan ik er wel een beetje van genieten hoor, als ik het hoor. Maar nee, eigenlijk niet. Nee, sommige dingen moeten gewoon eigenlijk nog niet veranderen. Maar het is oorspronkelijk natuurlijk wel echt een Amerikaans oud lied. Ja, ja? Een afscheidslied. Ja. En André Hazes heeft het inderdaad, nou ja, Wij houden van Oranje, daarvan gemaakt. Oh, prachtig. Nou, André, je mag het doen. Maar ja, de rituelen die ouders hebben voor het slapen gaan van hun kinderen zijn zo bijzonder en zo mooi dat je iets hebt wat je elke avond hoort voordat je gaat slapen. Het is nog bijzonderder dan een boekje, omdat die boekjes veranderen ook weer. En ik denk die eenduidigheid die kinderen kunnen krijgen door elke nacht hetzelfde gefloten liedje te horen, dat het zoveel rust geeft en zoveel geborgenheid en veiligheid. Ja, dat ik dat iedereen zou gunnen om een liedje te fluiten voor je kind of een liedje te zingen. Mm-hmm. En waarschijnlijk gebeurt dat ook wel met Slaapkindje Slaap en dergelijke. Maar er zijn denk ik veel te weinig mooie slaapliedjes. Maar er komt natuurlijk wel een moment dat je vader niet meer dat liedje kan fluiten omdat je ergens anders aan het logeren bent. Ja. Of omdat je volwassen wordt en ja, zelf op een boot zeker, gaat wonen. Zeker. En mijn ouders zijn ook gescheiden toen ik een jaar of 6 was of zo. Dus toen kon dat ook veel minder vaak. Ja. Dus ja. Dat... Oh, dat moet je wel gemist hebben dan. Ja, heel erg. Slapeloze nachten. Nou, ik heb niet geslapen. Nee, ik denk wel dat die eerste jaren wel heel raar waren. Dat ik dat maar 1 keer per week hoorde. Toen nog. Want de ene week woonde je bij de ene en de andere week bij de andere? Ja, nee, dat kwam op een gegeven moment. Dat was heel fijn. Maar de eerste jaren was ik eigenlijk elke dag bij mijn moeder. Behalve op woensdag. En dan volgens mij om de week in het weekend. Nou ja. En toen, daarna kwam het op elke week om en om. Als je 6 bent, krijg je dat dan helemaal mee? Weet je dat nog? Ja, ik weet dat nog wel best goed, ja. Ja, vooral dat ik gewoon niet meer zo goed herinner hoe het was toen ze samen waren. Terwijl dat nog best lang was. Maar ik herinner me het heen en weer gereis en chaos en gezeik. Veel gezeik. Gaan we even naar een rustgevend zeegeluid luisteren. Dit zijn meeuwen. Ja, ook een vogel. Ja, dit is Noorwegen. Waar ik met mijn moeder altijd ging varen. Want zij was Noors? Ja, mijn moeder is Noors. En zij heeft een huis in Zuid-Noorwegen. En daar ben je eigenlijk het snelste met de boot. als je een beetje een snelle boot hebt. Maar met een langzame boot ben je dan langzamer dan met de auto. Maar dan is het veel leuker. Mm-hmm. Dus wij gingen dan altijd naar de stad. Heette dat dan, dat is een heel klein stadje. Maar dat noemden we altijd de stad. En daar gingen we dan met de boot naartoe. En dan hadden we altijd garnalen gekocht in de stad. En op de weg terug pelden we die garnalen dan. Ja, en rauwe garnalen nog. Ja, nee, dat waren wel gekookte garnalen. Van die roze Noorse garnalen. Ik weet niet of je die een beetje voor je kan zien. Ja. Die pelden we dan en die gooiden we dan die boot uit. Waardoor we echt zwermen van meeuwen om ons heen kregen. Die met ons mee terugvoeren naar huis, zeiden we dan altijd. En wij vonden dat heel emotioneel dat die met ons meevoeren. Maar die kwamen natuurlijk voor die garnalen. Maar dat vergeet je dan als kind. En mijn moeder gooide die altijd echt als een prachtige zwiep zo door de lucht. En dan zei ze dat onze opa en oma dan met ons meevlogen. Die waren dan een meeuw geworden. Oh, wat mooi. Ja. En gingen die meeuwen dan ook voor die schilletjes? Eten ze dat? Ja. Ja, dat vinden ze heel lekker. Oh. Nou, nu je het zegt, vinden die dat lekker. Misschien deden we er dan af en toe een echte garnaal tussen. Ja, of die kop zit er misschien ook bij. Ja, de kop. Ja. En de, het, hoe heet dat? Die zwarte visjes, visseitjes. Oh, de kuit. De kuit. Ja. Maar mijn moeder vindt die erg lekker. Dus die zoog zo die kuit er zo tussenuit. Zit dat nog in de garnaal? Ja, in de Noorse garnaal zit dat erin. Ja, het is heel sappig en zout. Hmm. Maar lijkt je dat lekker? Nee, sappig en nee, zout? Maar ik hou ook niet van garnalen, eerlijk gezegd. Dus. Wacht maar tot je de Noorse garnalen proeft. Maar dit klinkt wel als een hele mooie, leuke herinneringen. Ja, heel fijne herinneringen. Ja. Dus waar aan de ene kant gezeik was als dat je ouders natuurlijk uit elkaar gingen, dat het lastig is, heb je wel, als je terugkijkt, wel een goede jeugd. Een vrolijke, een liefdevolle, een warme jeugd. Of ja, niet? Dat denk ik wel. Hele lieve mensen. Ik had ook al heel snel stiefouders erbij. En het was altijd een volle, gezellige bedoeling bij ons met de vriend van mijn moeder en de vriendin van mijn vader. En er kwam nog een zusje bij. Dus het was heel vol en gezellig. En vroeger vierden we dan altijd Sinterklaas met z'n allen. En dat was echt chaos. Waar de gedichten heen en weer vlogen. Dus dat was wel een hele bijzondere tijd. Ik denk, daarna is het wel echt bekoeld, moet ik zeggen. En werd het lastiger. Maar die vroege jeugd was heel gezellig met alle chaos van familieleden en vrienden die over de vloer kwamen en heen en weer gereisd. Het was eigenlijk wel leuk. En was je een braaf kind? Gezagsgetrouw? Ja, gezagsgetrouw. Ik was heel erg bezig dat iedereen me wel aardig vond. Dat vond ik echt heel heftig als ik erachter kwam dat dat niet zo was. Dus ik was best wel erkenningsgericht, denk ik. Mm-hmm. Daar heel erg naar op zoek. En wel. Hoe uitzicht dat dan, erkenningsgericht zijn? Nou, gewoon heel erg hopen dat iedereen je lief vindt. En een beetje overcompenseren als dat niet zo is. Heel erg soort van, oh, kijk, dat ik ben er en het is leuk. En ben ik wel lief genoeg? En soort een beetje overcompenseren, denk ik. Mm-hmm. En ik wilde heel graag de hoofdrol in alle kindermusicals die er waren. En dat soort shit. En de voorleeswedstrijd winnen en zo. Ik was heel competitief. Yeah. En ik kon ook niet blij zijn met een cijfer als ik niet wist wat de rest van de klas had, zeg maar. Dus een goed deed mij niks. Als ik niet wist dat de rest allemaal een zeer goed had, dan dacht ik, ja, dan heeft het geen zin meer. Dat is allemaal relatief, dat succes. Ja, heel relatief. Heel erg met succes bezig en competitie. Ja, soms denk ik wel, ach, ging lekker spelen of zo, weet je wel. Ik was veel te veel bezig met dingetjes. Maar ik denk wel, als ik het zo hoor, dan was je er ook wel goed in. Als je zoveel verschillende dingen deed en die cijfers belangrijk waren. Ja. En toneelstukjes, voorleeswedstrijden. Ik denk wel dat ik mezelf, als ik nu terugkijk en ik zo'n kind zou hebben, zou ik wel denken van, Jesus, doe normaal of zo. Ik weet niet of het zo leuk was. Of ik zo gezellig was. Misschien was ik, maar ik kan er niet zo goed op terugkijken. Maar ik was bijvoorbeeld ook heel bazig. Iedereen moest in mijn toneelstukje spelen. En als ze dat niet wilden, dan vond ik het echt heel irritant. Ja. Dus ik denk dat ik wel bazig was ook. Mm. Was jij bazig? Oh, ik wou net even naar Ibbeltje gaan luisteren eigenlijk. Ibbeltje. Ja, pa? Ibbeltje, wat zie je er weer uit? Ibbeltje. Ja, moe. Ibbeltje. Pa? Ibbeltje maakt niet zo gek geluid. Netjes eten, Ibbeltje. Met twee woorden spreken. Wees voorzichtig, moet je soms allebei je benen breken. Ibbeltje. Ja, moe. Ibbeltje. Ieuw. Ibbeltje. Ibbeltje. Ibbeltje. Zo, nou, ha, daar ben ik. Ibbeltje, mijn kind, daar ben ik. Je vader is thuis. We zien er weer uit. Wat een handjes, wat een gezichtje. En waar is je moeder? En wat eten we? We eten vis. Vis. Vis. En moet je moeder die vis bakken? Waar is je moeder dan? En is het school of is het bot? Vader, luister eens, vader. Moeder zit weer in de boom. Oh, ja. Je moeder zit er in de boom. Nou, en? Wat zo leuk. Zo goed, hè? Ja, dat is heel zo goed. Ja, dit was mijn lievelingsboek ook. Echt? Het is net alsof we naar mijn geluiden zitten te luisteren. Maar, love ja. it, love it. Ja, die moeder die was dan Kat. Een katse moeder. En die katten die ze ook nog hadden zelf. Rosenkrantz en Guildenstern. Rosenkrantz en Guildenstern. Vergeet ik ook nooit meer. Nee. Ja, fantastisch. En ze was altijd goor, dat was ik ook. Dat ben ik nog steeds. Ik heb laatst... Je als vloddertje ook? Ja, ik werd laatst 27 en toen kreeg ik echt een prijs van mijn vriendin... omdat ik iets wits aan had, dat ik de hele avond mezelf niet vies gemaakt had. Dat was echt heel serieus. Werd daar een toespraak over gegeven dat ze zeiden... Saar, je bent nog schoon. Kijk naar jezelf. Ja, ja, ja. Maar... Dus ik kom heel erg vereenzelvig met Ibbeltje. Maar hoe haal je het dan in je hoofd om iets wits aan te trekken? Nou, ik denk dat het ook wel, Milou, iets te maken had met... Een idee van, ik ben nu volwassen en ik moet nu laten zien dat ik gewoon iets normaals aan kan trekken en dat schoon kan houden. Ja. Het voelde als een soort prestatiedruk. Ja. Nee. Ik vond het een leuk experiment. Ja. En ik ben heel blij dat het gelukt is. Je bent geslaagd. En dit is van de cd van Ibbeltje? Ja, de luistercd. Is dat ook specifiek, las jij het of luister je dit ook echt? Allebei. Ja. Ik las echt alles wat los en vast zat. Maar deze luistercd... is wel een bijzondere, omdat we die in de auto luisterden. En dan had ik een Discman of Walkman en daar luisterden we het op. En ik weet nog dat ik het eigenlijk stiekem best wel graag... met z'n allen had willen luisteren in de auto. Mm-hmm. Maar ik achteraf misschien wel heel blij ben dat ik het alleen geluisterd heb. En waarom dan? Nou, omdat het ook wel heel mooi is om als kind zo'n eigen luisterervaring te hebben... En die koptelefoon die wij nu ook op hebben, op te hebben... en in je eigen fantasiewereld te kunnen verdwijnen... en zelf die boom te kunnen voorstellen waar die katse moeder dan in zit. En even ja bijna een soort spirituele ervaring in een verhaal te mogen verdwijnen. En dat is toch anders als je dat met je hele familie luistert. Ja, en dat is ook wel uniek voor de... voor de luisterverhalen. Kijk, een film is natuurlijk... dan heb je het beeld, dat wordt er al voor je bij bedacht. Precies. Ja, dit is eigenlijk een soort podcast van de letteren. Nou, Milou, je neemt de woorden uit de mond. Oh, jongen. Het is een podcast avant la lettre, inderdaad. Ja. En ook wel, ik denk, ja, jij bent ook podcastmaker. Het is gewoon zo mooi om verhalen te horen die goed zijn verteld. Waar mooie geluiden bij zitten. Waar het muziek goed werkt. En waar die personages tot uiting kunnen komen. Rond zijn en allemaal rond kloppen, zijn. Ja. En dan kun je eigenlijk nog iets mooiers maken dan een film van een boek. Dan is zo'n audio ding voor Annie M.G. Schmid verhalen wel een heel mooi medium. Ja, denk ik ook. Dat denk ik ook. En jij gaat straks natuurlijk ook fictieve podcasts maken. Ja, dat vind ik heel spannend. We gaan nu, als het allemaal doorgaat... en ik weet niet of ik het nog mag vertellen. Nou ja, in ieder geval van een nieuwe serie, televisieserie die er gaat komen, een jeugdserie. Daar komt ook een podcast bij. En dat wordt echt één verhaal, een fictieverhaal wat daarbij komt. Ja. En dat ga ik maken. En ik vind het heel spannend om na te denken over fictie en hoe dat in audio verteld kan gaan worden. Maar ik heb heel veel zin om een soort Brief voor de Koning-achtige epos te maken met meerdere afleveringen en cliffhangers. En een soort één grote reis door woestijnen en bossen en over de oceaan om uiteindelijk ergens uit te komen. Een soort Odyssee-achtige Brief voor de Koning-trip. Waar je elke aflevering eindigt op een totale verschrikkelijke plek tussen de tijgers. En dat je denkt, hoe gaan we hier uitkomen? En dan lukt dat in de aflevering daarna. Maar dan kom je daar weer ergens in terecht. Maar uiteindelijk is denk ik dat hele fictie niet heel erg veel anders dan wat jij nu al doet met Sarah's Mysteries. Want daar kom je toch ook... Je hebt daar een verhaal en die moet je zo goed mogelijk in audio zien te vertellen. En er moet ook een opbouw in zitten. En er moet ook spanning in zitten en een lijn en geluiden erbij. Ja, klopt. Alleen wat ik wel heel mooi vind aan non-fictie is dat het met echte mensen is die ook echte vraagstukken hebben en hun eigen thematiek hebben. En een kind die tegenover je zit, die altijd wel iets groters te vertellen heeft dan het mysterie waar je mee bezig bent. En je hoeft alleen maar goed te luisteren om daarachter te komen. Dus ik ben nu bijvoorbeeld bij Sarah's Mysteries bezig met een meisje die op zoek wil gaan naar een hondje wat er in haar buurt was. Maar die is verdwenen en die is verhuisd, want die kon zich niet goed gedragen. Maar zij vindt zichzelf dierenfluisteraar. Dus zij kon daar altijd wel heel goed mee. Maar we gaan nu op zoek naar die hond en die schijnt ergens in België te zijn. Maar je hoeft maar even goed te luisteren en dan blijkt het verhaal eigenlijk te gaan over dat ze bang is om te gaan verhuizen. Want zij moet binnenkort gaan verhuizen. En dan denk ik, oh, dat is zo'n cadeau, weet je wel? Dat je met echte mensen werkt die echte verhalen hebben en grotere thematieken sowieso gaan komen. En ik vind het heel spannend als je dan fictie gaat maken, dat je zelf dat allemaal moet gaan verzinnen. En dat je zelf eigenlijk het lef moet hebben of de arrogantie moet hebben om na te denken wat jij belangrijk vindt om te vertellen. Ja, want iemand die echt is, die heeft natuurlijk... Zo goed kan je het bijna zelf niet verzinnen. Precies. Met zulke motieven en alles wat op de achtergrond speelt. En waar je dan wat je eigenlijk ontrafelt of uit iemand trekt. Ja. Wanneer je diegene beter leert kennen. Ja. Maar ja, diezelfde vriend van mij die mij dus dat gedicht van Wisława Szymborska heeft laten weten. Die is groot fictiefan, dus wij battelen hier altijd over. Tussen non-fictie en fictie. Want hij zegt, ja, maar je kunt het zelf verzinnen. Je hebt alle vrijheid. Alles mag. Je kunt de mooiste personages neerzetten die nooit echt bestaan. Ja. Omdat we net naar Ibbeltje luisterden, moest ik toch ook even denken aan de schrijfster daarvan, Annie M. G. Schmid. Ja. En in hoeverre was ik wel benieuwd naar of jij je ook met haar een beetje ergens toch verbonden voelt. Maar voordat we daarover hebben, wil ik haar eerst even laten horen. Oh, dat was een krakende deur. Excuus. Dit is Annie M. G. Schmid. Je moet wel heel erg dol op kinderen zijn, hè? Helemaal niet. Ik bedoel, ja, nou ja, ik zal ze niet schoppen als ik ze tegenkom. Maar ik ben niet speciaal dol op kinderen, nee. Nee. Het is gewoon het kind in jezelf. Maar ik denk wel dat ik een hekel heb aan volwassenen. Ja, Sarah, wat vind jij van kinderen? Ja, ik zou het zo graag met haar eens willen zijn dat ik ook een hekel heb aan kinderen. Omdat het gewoon een mooi verhaal is. Ja, omdat het heel vet verhaal is. Maar het is echt absoluut niet waar. Ik woon met mijn vriendje op een woonboot en in een straat met echt vet veel gezinnen. En wij kunnen echt niet met al die volwassenen. Dus daarin ben ik het helemaal mee eens. Maar ik ben gewoon alleen maar bevriend met de kinderen. Het is echt op een gênant level bijna. Mm-hmm. Dat onze buurjongetjes Tibbe en Verre, wat echt, die hebben echt de meest zieke jeugd ooit. Die wonen op de kade met alleen maar pootjes. Echt geweldig. Ja. En ik chill gewoon meer met hun dan met elke andere volwassene uit de straat. Waarom en wij gaan gewoon kaarten en eindeloos kletsen. Maar wat is het dan dat jou zo aantrekt in die kinderen? Of wat maakt die klik zo goed tussen jullie? Ja, ik vind het oprecht veel leuker dan heel veel andere volwassenen. Je kunt gewoon echt vette spellen met ze spelen. En ze willen die ook winnen. In plaats van die volwassenen die eigenlijk willen kletsen. En dan een beetje een soort muzak, een kaartspelletje spelen. Nee, je speelt gewoon echt een kaartspel. Weet je wel? Dat vind ik heel leuk aan kinderen die willen gewoon winnen. Net als ik. Ik wil ook gewoon winnen als ik een spel speel. Of, ik weet niet. Ik vind het gewoon echt leuker om met mijn buurjongetjes van 12 te chillen. Dan met 50ers die alleen maar wijn aan het drinken zijn. En het over niks hebben. Want daar in dat deel ben ik het echt helemaal eens met Annie M. G. Schmid. Dat ik wel een hekel heb aan veel volwassenen. Dat wel echt. Kunnen zo over niks lullen. Het is niet normaal. En heb je dat zelf nooit? Nee. Tuurlijk wel. Maar ik denk wel dat ik een ander slag volwassenen ben dan veel 27-jarigen om mij heen. Of dat is ook nog niet echt volwassen. Maar ik probeer het wel eens uit als ik met mensen om me heen ben die dan echt een lulgesprek aan het voeren zijn. Dat ik gewoon een random onderwerp bedenk. Gewoon, oké, ik zie hier nu voor me een zwarte box. Dat ik zeg, jongens, wat vind je eigenlijk van zwarte boxen? En van minuut 1 op minuut 2 gaan ze gewoon precies verder kletsen over die zwarte boxen. Yeah. Dus je voelt eigenlijk dat het ze zelf ook niet zoveel uitmaakt waar ze het over hebben. Als ze maar aan het praten zijn. Als ze maar aan het praten en bijna zijn. Aan het drinken en er slechte muziek op de achtergrond draait. Waar niet over na is gedacht. Ja. Dus je past zelf... Probeer je ook wel eens echt dan bewust gewoon kind te zijn als je met anderen bent? Dus wat kinderlijker te gedragen door over een zwarte box te beginnen uit het niets? Is dat het? Pas je het toe of zit het er gewoon echt in? Nou, het is soms ook wel een beetje provoceren. Dat doe ik wel eens. Of als ik vind dat dingen niet avontuurlijk genoeg zijn, of als ik vind dat mijn vrienden te volwassen doen, dan kan ik wel zeggen van jongens, laten we even gaan zwemmen. Bijvoorbeeld, ik hou heel erg van zwemmen en van wild water zwemmen. Dus als we dan bij een gracht zijn of bij een meertje, zeg ik van jongens, we gaan nu zwemmen of we gaan nu vuur maken. Wel een beetje dat actie, avontuur, spelletjes. Ik hou heel erg op tot het vervelende toe aan spelletjes. Dat mijn vrienden wel gewoon tegen me zeggen van... Saar, we gaan nu gewoon even vrij kletsen. En dan voel ik me wel even het kind in het gezelschap. Dat ik denk, Jezus, mijn eigen vrienden zeggen... we gaan even vrij kletsen. Dan, dat is wel een pijnlijk moment soms, ja. Ja, maar je bent gewoon heel enthousiast erin. Je neemt het voortouw graag. Of eigenlijk hoe je het vroeger bazig noemde. Ja, ja. Ik denk ook, je vroeg daarna aan mij toen ik Ibbeltje had gestart... of ik bazig was. Ik zat even na te denken. Ik denk dat het ook vooral een soort van leiderschaprol is... die jij uit enthousiasme aanneemt. Bij jou. Dus, en bij jou? Ja, ik herken dat. Ik verklaar dat voor mezelf zo dat ik dat bazige, dat woord ontwijk. Want dat is natuurlijk best wel negatief. Ja. Maar ik kan het wel ook heel erg het voortouw nemen en denken van... jongens, kom, we gaan dit doen. Of kom, we gaan erop uit. En misschien is dat het meer. Ja, laten we het zo noemen. Het woord bazig noemen we weer niet meer. Ja, oké. Jij mag kiezen. Mysterie van de Grote Mensen. Jouw afstudeerproject voor de toneelschool, voor de regie. Ja, dat was Eiland. En het Mysterie van de Grote Mensen, die toert nu door het land. Dus dat is misschien wel het leukste. Oké. Ja, of de Obade aan de Retirade. Maar laten we dan een mysterie doen. Ja. Ja. Alleen daar heb je geen fragmentje van, toch? Ja, ik heb daar ook een fragmentje. Nou, dat meen je niet. Maar we beginnen dus even in ieder geval met het Mysterie van de Grote Mensen. Dit ben ik. En zie je die doos? Er zit iets in. Of nou ja... Iemand. Daar wonen grijsharige, brillige, stinkende volwassenen. Die af en toe hele, hele vieze scheetjes kunnen laten. Sommige kinderen vinden mijn volwassenen ook eng. Maar dat is oké, want volwassenen zijn ook best eng. Sowieso proberen ze altijd te ontsnappen, want zo zijn grote mensen nou eenmaal. Maar dat is niet heel erg. Volwassenen zijn heel makkelijk te lokken. Met geld of met kaas. Oké, de voorstelling is eigenlijk een wetenschappelijk onderzoek... maar zonder wetenschappers. En in mijn onderzoek heb ik één grote vraag. Wat is het mysterie van de grote mensen? Ja, weer een mysterie. Ja, dat eiland dat heb je mee afgestudeerd inderdaad. En deze kindervoorstelling die regisseer jij. Ja, en die heb ik samen gemaakt met Dak Zonder Huis. Jeugdtheatercollectiefje. Samen met Jelle en Magiel. Die heb ik het mee verzonnen. En Semna en Peter spelen mee. Heel gezellig. Vertel, wat is het mysterie van de grote mensen? Ja, het gaat over een jongetje. Jo heet hij. En hij is 6. En hij had een wisseltand. En die ging er toen uit. En toen zei zijn moeder tegen hem... Wauw, Jo, je begint al echt volwassen te worden. En daar speeste dat jongetje helemaal van. En toen heeft hij besloten om grote mensen te gaan verzamelen. Als een soort studieobject. Omdat hij dacht, nou ja, dit word ik dus blijkbaar. Dus dan moet ik het ook wel een beetje gaan oefenen, hoe dat dan is. En hij verkleint ze in een verkleinmachine... die hij gebouwd heeft op zijn zolder maandenlang. En hij stopt ze in een schoenendoos. En dat is eigenlijk de voorstelling, het begin van de voorstelling. Ja. Dat je een jongetje ziet met 5 van de meest volwassenste volwassenen... uit zijn omgeving gevonden en in een schoenendoos gestopt. En die proberen te ontsnappen en groot te worden. Ja, echt een beetje een... ja, Mathilda-achtig schouwspel. Je bent wel op je plek met in het kindergenre. Ja, ik denk het wel, ja. Het was ook wel heel vreemd dat dat opeens gebeurde. Want dat is eigenlijk pas een jaar het geval. En opeens valt het wel op zijn plek. Ik heb het denk ik heel lang proberen te vermijden. Misschien door alle helemaal hele grote, serieuze dingen te proberen. Maar dit klopt wel, of zo. Ja, dat denk ik ook. Maar wat ik me nog wel afvraag is... jij zei van vroeger sta je op als kind stond je graag op het podium, was je dat je mee in voorleeswedstrijden en zo. Ja. Hoe is het dan gelopen dat jij zelf de regie bent gaan doen, de regie richting in bent geslagen? Mis je dat niet? Nee, eigenlijk niet. Ik weet nog dat op de jeugdtheaterschool daar zat ik dan ook. Dan ging ik me overal tegenaan bemoeien en dat vond het regisseur van het toneelstukje heel vervelend. En die zei toen van, je moet de regieopleiding gaan doen. Ja. En ja, echt toneelspelen, dat mis ik nooit. Maar dat showbieën, dat vind ik dan wel weer heel leuk. Dus nu hebben we ook een live show van Sarah's Mysteries. Dus van de kinderpodcast. En dat vind ik echt fantastisch. Dus alle interactieve dingen voor een zaal, dat vind ik heel leuk. Maar een rol spelen, dat zou ik nooit kunnen. Dat kan ik ook echt niet. Ik heb veel te veel fantastische acteurs in Maastricht om me heen gehad. En gedacht, wow, wat zijn jullie goed. Nee, dat zou ik nooit aandurven. Maar hoe ben je dan aangenomen? Als je dat niet... Want je moet daar acteren, toch? Als je nee, je hebt een regieopleiding. Daarop... Precies. Ja, heel fijn. Ja, uitkomst voor jou. Heel erg. Oké, stel voor dat we nog een stukje van Sarah's mysterie even luisteren... omdat we daar toch de hele tijd over hebben gehad. Ja, is goed. Gaan we daarna een podcast bespreken. Helemaal goed. Wat is jouw mysterie? Dus ik kwam uit school en ik liep naar mijn fiets. En toen zag ik op mijn fiets zelf een witte steen die glinsterde... met een geverfd weerspeesje erop. En ik dacht, hoe kan die nou op mijn fietszaal liggen? Ik bedoel, er zijn toch veel andere fietsen? Ik pakte dat steentje op en ik was gewoon heel nieuwsgierig. Ik dacht, van wie zou dat steentje kunnen zijn? Zou ik ooit de eigenaar terugvinden? Toen kwam ik thuis. Wat heb je er toen mee gedaan? Ik heb hem gewoon opgeborgen in een kast. Pak hem anders even. Ja. Jada loopt naar haar kast en laat me het steentje zien. Hij glinstert in mijn hand. Ah, oh, hij is echt mooi. Hey, en Jada, waarom zou je zo graag de eigenaar van dit steentje willen vinden? Omdat ik moet gewoon weten van wie die steen is. Want anders is het mysterie nooit opgelost en nooit een plekje in mijn hart gegeven. Jada en ik staan voor een groot raadsel. Er is iemand geweest die, zonder dat iemand het zag, heel stiekem dit vreemde steentje met het geschilderde lieve heerspeesje op Jada's fietszadel legde. Waarom? Ja, als ik het nog niet warm genoeg had aanbevolen, ik kan iedereen aanraden om deze podcast even op te zoeken. Ook als je kinderen hebt, ook als je geen kinderen hebt, omdat het gewoon echt mooi in elkaar zit. En een heel meeslepend verhaal is ook dit verhaal over het verstopte steentje. En nu wil jij nog heel graag een nummertje laten horen voordat we naar de podcast gaan. Ik dacht, deze nachtelijke luisteraars die nu niet kunnen slapen, die mogen ook gewoon het genot hebben van een lekker nummertje. En voor mij, wat we nu gaan luisteren, is een liefdesliedje van mijn vriendje voor mij. Hij heeft mij eigenlijk weer toen laten inzien hoe mooi het Nederlandstalige lied is. Dit is niet jouw vriendje die dit zingt, even voor de duidelijkheid. Nee, was het maar zo. Maar mijn vriendje is wel een... Eigenlijk ook een volkszanger. Oké, okay. Komt-ie. Alleen jij met mij in dit. Diep in mijn hart blijf ik altijd wensen dat ik jou... Staan. Jij vindt het echt mooi, hè? Ja. Ja. Maar het heeft ook met de liefde te maken. Maar is het ook een liefde voor de Nederlandstalige muziek die er altijd in heeft gezeten? Nou, dat is dus heel grappig. Want sinds ik met Arjen ben, mijn vriendje, heb ik eigenlijk weer erkend dat die liefde er altijd was. Maar ik heb hem heel lang proberen weg te stoppen. Dus het was echt alsof ik weer mezelf kon vereenzelvigen met een grote liefde. Waarom zou je liefde voor Nederlandstalige muziek wegstoppen? Dat is zoveel moois. I know, Milou, maar ik heb denk ik toch in een verkeerde bubbel gezeten met allemaal hele artistieke mensen die... waar ik dat echt niet durfde te zeggen. Dat ik eigenlijk gewoon heel erg van Acta en Munnik hou. En dus van Thomas Bergen en Marco Borsato. Ik hou echt zielsveel van die muziek. Misschien is dit de eerste keer dat ik het echt hardop zeg. Dus als vrienden van mij dit horen, ja... Ik hou er echt van. Sarah is uit de kast. Ik ben uit de kast als een groot liefhebber van de Nederlandstalige muziek. En wat ik heel leuk vind is dat mijn vriendje daar zijn hele leven al heel erg voor open durft te staan. Terwijl hij ook uit een mega linkse bubbel komt. Ik heb Dus daar vinden we elkaar dan wel een beetje. Ik heb begrepen dat hij de documentaire heeft gemaakt van Vader op Zoon. Ja, over klopt. De volkszanger Mart Hoogkamer, die onlangs nog een mega hit scoorde met Zwemmen in Bacardi Lemon. Ja, nee, hij is echt een hele grote liefhebber van het Nederlandstalige lied, het levenslied. En ja, wat ik zo mooi vind in die nummers, ook omdat het Nederlandstalig is, is dat je het verhaal echt hoort. Nou, is dit verhaal wat ik nu liet horen wat oppervlakkig. Jij blijft in beeld, je blijft verder dan de zon op een netvlies staan. Maar toch die zin, dat je dat een keer kan onthouden en een keer kan vertellen. Ik heb dat toch anders met Engelstalige liedjes. Ja. Dus hier zit een grote verhalende kracht in voor jou. Ja, en het gaat voor mij toch ook echt sneller naar het hart. Maar dat komt ook omdat ik veel taliger ben dan anderen, denk ik. Bijvoorbeeld heel veel mensen kunnen heel veel met beelden. Maar ik heb niet zoveel met beeld. Ik heb veel meer met geluid en taal. Dus als ik me kan verhouden tot de taal, kan ik me ook tot mijn hart verhouden of zo. Denk ik. Ik kan me voorstellen wat je zegt. Ik kan er alleen niet verder over doorpraten, omdat we een podcast gaan bespreken. Ja. We hebben geluisterd naar een jeugdpodcast, maar dan wel fictie. Dus ja, ja, misschien was het dan een voorbeeld voor je, misschien ook helemaal niet. Ja. Ik ben heel benieuwd, maar we gaan eerst een stukje daarvan luisteren. Dit is een podcast van NPO Zapp en EO. April 22, het is nu 14:30. We starten het proces verbaal van Kai van de Kemp. Kai, zou jij mij misschien in je eigen woorden kunnen vertellen waarom jij hier bent? Om een foto die je verspreidt op school. Wat voor foto? Een naaktfoto. Een naaktfoto van wie? Ja. Oh, god, we hebben normaal. Godverdomme. Had ik het niet gehoord? Nee. Wat? Oh, wat? Oh. Wat ga je me nu weer vertellen? Wat komt er? Nee, als je het niet weet, dan hou ik het bij mij. Nee, nee, zeg zo gewoon, kan je niet zeggen. Nee, je kan niet A zeggen en B niet, hè? Nou, zij rookt meer dan sigaretten, zeg maar. Oké. Ja. Hé, hey, Kai, daar is hij. Kijk hem nou, kijk, jongen. Hij vindt je leuk. Flik er toch op, man. Nee, serieus. Hij kijkt de hele tijd naar je. Hij is zo gay. Daar komt hij. Kai, zeg dat wat tegen me. Kom maar. Hey, Justin. Ja, zo begint de eerste aflevering van Pixel Shit. Yes. Fictie dus. Ik denk voor een iets ouder segment dan waarvoor jij podcast maakt. Ja, 10, zeker. 11-jarig. Dit is wel iets daarboven. Ja, klopt. Ja. Ja, wat vond je ervan? Ja, nou, ik moet zeggen dat ik van tevoren best wel kritisch al was of zo. Een beetje een vooroordeel, maar dat kwam door het logo. Zo'n knalroze logo en Pixel Shit. Zo'n beetje van, hey jongens, we gaan even lekker stoer doen. Mm-hmm. Hè? We gaan de doelgroep bereiken. We gaan een woord gebruiken. We gaan een woord gebruiken wat jullie allemaal heel stoer vinden, namelijk het woord shit. Ik vond het ook wel baanbrekend, moet ik zeggen, hoor, voor de EO. Sowieso het taalgebruik in deze. Zeker, te weten. EO, lekker bezig. Ja. Maar toen ging ik luisteren en toen dacht ik wel, wow, ik vond het super goed in elkaar zitten. Maar ja, dan praten we er meteen heel technisch over. Misschien is dat ook een beetje stom. Nee, maar jij bent een podcastmaker, ja, dus nou ja, daarom raad ik het nog aan. Ja, oké. Ik vond de muziek fantastisch. Echt een super goed liedje. En het heel mooi in elkaar zitten. En over acteerwerk gesproken, want dat is best wel moeilijk met jonge mensen als je die laat acteren. Ja, dat vond ik heel natureel gedaan, heel mooi geëdit. Dus ik vond het eigenlijk een hele technisch mooie podcast. Ja, ik vind zeker. Dat acteerwerk ook, dat is altijd lastig met podcast, vind ik wel. Ja, super lastig. Op beeld is het makkelijker of zo, heb ik het idee. Of zeker. Mensen zijn er beter in, ik weet het niet. Maar je moet zo overtuigend zijn als je een podcast echt wil laten voelen alsof het echt zo is. Ja, en ook omdat bij fictie heb je toch een soort meer reden nodig waarom het wordt opgenomen. Dus je hebt nu een paar fictiepodcasts die heel duidelijk het medium erin hebben. Bijvoorbeeld alles is opgenomen met een voice recorder. Mm-hmm. Dan snap je het beter. Maar ik heb wel eens met dat klassieke audiodrama dat ik denk, hè, waarom neem je dit op? Terwijl met een camera vraag je dat nooit af, want de camera is gewoon aan. Ja. Maar daar had ik hier ook geen last van. Ja. Dus doordat het zoveel via telefoontjes werd gedaan en zoveel via voice memo's en WhatsApp berichten, dat vond ik heel natuurlijk gedaan. Ja, dat is ook wel echt hoe de jeugd een beetje leeft. Via voice memo's, denk ik, en WhatsApp berichten. Ja, maar ja. Hoe, wat je zelf over hoe het in elkaar zit, het is inderdaad... Ze gaan een beetje door de tijd springen ze telkens. Maar dat doen ze wel op zo'n manier dat het... Ja, dat je er echt heel, heel goed bij blijft. En dat het spannend ook blijft. Ja. Ik vond het wel een goede aflevering. Een beetje heftig onderwerp. Ja, heel heftig. Ja. Wist ik van tevoren ook niet. Ik had ook een andere aflevering ervan geluisterd. Ik dacht, ik zal een nieuwe aanraden. Ja. Maar over het algemeen ben je dus positief. Ja, is zeker. Het iets waar je een voorbeeld aan kan nemen? Of wil jij het helemaal anders doen? Ik zou ze wel willen vragen hoe ze dat acteren hebben aangepakt. En hoe ze de natuurlijkheid hebben weten te behouden. Want dat is iets wat mij heel moeilijk lijkt. Als ik straks zo'n fictiepodcast ga schrijven, dan moet je dus scripts gaan schrijven. Mm-hmm. Terwijl ik ook, je hebt Collectief Babylon. Die werkt bijvoorbeeld echt met losse A4'tjes en meer karakterbeschrijvingen en improvisaties. Daar leek dit bijna op, omdat ik het zo natuurlijk vind. Dus ik zou de makers wel willen vragen hoe zij met scripts zijn omgegaan en wat ze hebben uitgeschreven en of ze misschien ook dingen niet hebben uitgeschreven. Ja. Dus dit is het eerstvolgende wat je gaat doen de komende tijd. Ligt er nog, hoe ziet de rest van de toekomst eruit? Ja, het is wel grappig, want je hebt nu dan opeens word je dan een beetje de jeugdpodcast meid. Ja. Dus mensen komen dan wel naar je toe. Dus dat is wel heel fijn dat je niet alles uit jezelf hoeft te halen. Maar voor de grotere toekomst lijkt het me wel mooi om niet alleen jeugdpodcast te maken. En ook over wat grotere dingen na te denken. Dus ik ben nu een beetje aan het nadenken over rituelen. En ik vind dat er in het leven veel te weinig rituelen zijn. Ik bedoel, je bent jarig en je gaat dood en je hebt 40 keer kerst. Maar het lijkt me wel mooi om na te denken over of ik misschien een bijdrage kan leveren aan nieuwe rituelen verzinnen. Heb je al een idee? Nou, bijvoorbeeld in België heb je op 2 november heb je de Dag van de Doden, aller zielen. En dat wordt in Nederland helemaal niet gevierd. Terwijl wat je bijvoorbeeld ook in Mexico doet, heb je natuurlijk Dia de los Muertos. Ik kan niet goed uitspreken. Mm-hmm. Maar daar koken ze dus ook het lievelingseten van degene die is overleden. En ik vind dat zoiets moois. Ik zat daar deze week over na te denken. Dat ik dacht, kan ik niet ooit een voorstelling maken of iets maken wat daarover gaat. Yeah, yeah. En dat we misschien over 20 jaar allemaal op 2 november het lievelingseten koken van iemand die is overleden. Gewoon puur dat. Dat vind ik mooi. Ik heb alleen een hekel aan dat we van alles gaan importeren waar we dan dingen mee moeten. Zoals dan nu Black Friday, die dagen, weet je wel. Oh ja, nee. Alles wat rond de commercie verzonnen is. Ook Valentijnsdag vind ik ook een stomme ritueel. Nee, je hebt gelijk. Er zijn ook maar, heel veel stomme rituelen, maar mooi, er zijn... En ik zeg ook helemaal niet dat we dat uit België moeten gaan importeren. Maar meer dat ik denk dat er meer rituelen zouden mogen zijn. Bijvoorbeeld slaapliedjes. Weet je, het kan alles zijn. Het kunnen slaapliedjes zijn. Het kunnen dingen zijn die je aan tafel tegen elkaar zegt voordat je gaat eten. Het kunnen dingen zijn die je samen luistert. Zoals podcasts waarvan ik vind dat is toch echt iets wat je in een familie kan blijven luisteren. Nou ja, dus ik denk dat misschien wel een levensmissie van mij moet worden om nieuwe rituelen te maken. Ik vind het een mooi plan. Of op verjaardagen. Gewoon meer dan alleen maar langs als leven zingen. En in een kringetje zitten. Ja, waarom kan niet iedereen een soort verjaardagsspeech geven? Ja. Ja, meer rituelen. Oké, je hebt me overtuigd. Ik ben ook voor. Yes. Sarah de Monchy. Ja, Milou Brandt. Theatermaker en podcastmaker. Bedankt dat je mijn gast wilde zijn. Ik vond het echt superleuk. We hebben een heel traditioneel einde. Weet je hoe het gaat? Nee, eigenlijk niet. Dus ik heb dat... Short People is een nummertje wat jij graag zou willen horen, geloof ik. Van Randy Newman. Ja. Omdat het de soundtrack van je leven is. Precies, want dat weten jullie nog niet. Want hallo podcast, dus je weet niet hoe ik eruit zie. Maar ik ben echt vet klein. Ja, ze is inderdaad vet klein. Dus daarom... Short People. Is dit jouw liefdeslied? Jouw levenslied. Gaan we daarna luisteren. Daarna kunt u nog luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Focus. Sarah, bedankt. Dankjewel, Milou. NPO Radio 1.